Hello po, Sir Nebquero. Tawagin niyo na lang po akong Mikey. Kwento ko lang po yung isang pangyayari na nasagap ko lang din mula sa isang kakilala. Natawagin na lang nating Aldrin. Si Aldrin po kasi ay boy ng isang may kayang pamilya. Saksi siya kung paano unti-unting bumagsak ang kabuhayan ng pamilyang yon at nagkaroon ng kakaibang sakit sa balat ang isang miyembro ng pamilya na hindi mapagaling ng mga doktor. At ang dahilan ay dahil lamang sa isang inosenteng pagkakamali na siguradong marami sa atin ang gumagawa dahil sa maling paniniwala. Hindi ko na lang din babanggitin ang totoong mga pangalan noong pamilyang involved dito. Sa kwento po ni Aldrin, nagbuntis yung panganay na anak ng mag-asawa na si Carol. Noong 4 na buwan na ang tiyan ni Carol, ay nakaranas siya ng mga pagbisita ng aswang. Noong umpisa raw ay asong itim na parang normal lang ang nakikitang umaaligid sa village ni na Carol. Hindi nila pinansin kasi may mga stray naman daw talaga na nakakapasok doon. Kaso katagalan ay napapansin ng mga gwardya na nakatambay lang parati doon sa tapat ni na Carol yung aso. Tapos kapag hinahagisan ng pagkain ay hindi nito ginagalaw. Bukod pa roon, kahit daw may ibang aso sa paligid kapag namimigay ng pagkain yung mga gwardya, hindi raw inaagaw noong ibang aso yung pagkain na nasa tapat noong asong itim. Parang iwas na iwas daw ang mga yun dito. Isang gabi ay nakarinig ng mga huni na parang sa paniki si na Aldrin. Yung lola ni Carol na si Lola Celia ay natukoy kaagad na tik-tik ang humuhuni na yon. Sumilip daw sa bintana yung matanda at ang nakita nito ay yung asong itim na nakatambay sa kabilang kalsada sa bandang gilid. Yun daw bahagi na matatanawan yung kwarto ni Carol sa gilid ng bahay. Ang ginawa ni Lola Celia ay lumabas at hinagisa ng asin yung aso. Umatungal daw yon at nagtatakbo palayo. Pagkatapos noon ay hindi na bumalik yung aso sa village. Akala nila tapos na roon ang lahat. Hanggang sa nagkaroon ng malalang bungang araw si Lola Celia. Pulang-pula at butlig-butlig yung likod niya, pati raw mga hita. Nilalagyan lang nila ng cornstarch dahil yun daw ang gamot sa bungang araw. Noong hindi gumaling makaraan ng halos isang buwan, ay nagpaderma na si Lola Celia. May niresetang ointment sa kanya, pero hindi pa rin siya gumaling. Kasabay ng hindi gumagaling na sakit sa balat, ay unti-unting nalulugi yung school supplies business ng pamilya doon sa tapat ng isang sikat na school. Nagsimula sa paghina ng benta ng school supplies hanggang pati yung karinderya, bigasan at iba pang negosyo ay parang nagkahawahan ng pagkalugi. Nanganib pa raw yung trabaho ni Aldrin noon at ng iba pang katulong at trabahador sa negosyo ng pamilya. Sabi raw ni Lola Celia ay grabe ang coincidence ng kamalasan na nangyayari sa pamilya nila, kaya nagpaalbularyo na sila. Sir Neb, lahat pala ng nangyayari sa kanila ay dahil lang sa simpleng pagkakamali, dahil sa pagsasaboy ng asin ni Lola Celia doon sa aso. Pero hindi yung aso ang may kagagawan ng kamalasan nila, kundi yung nilalang na aksidente nilang natalsikan ng asin. May mag-asawang duwende raw na napadaan lang sa likuran noong aso ang nasabuyan din ng asin. Nalapnos daw yung likuran noong mag-asawa, kaya galit na galit ang mga ito, lalo pa at wala naman silang ginagawang pamemerwisyo. Pinarusahan nila si Lola Celia at dinamay pati yung negosyo ng pamilya para lalo silang maghirap. Sabi ni Aldrin, ilang buwan ding gamutan ang nangyari kay Lola Celia. Pabalik-balik sila roon sa albularyo at kung ano-anong ritual, pagpapausok at pag-aalay ang ginawa ng pamilya para lang mapatawad noong mga duwende si Lola Celia. Katagalan ay naglubag din naman ang kalooban ng mag-asawang duwende at inalis yung parusa sa matanda. Ganoon din sa mga negosyo ng pamilya. Lesson learned yon para sa kanila. Ganoon din kay Aldrin at sa akin. Nalaman ko na hindi pala dapat basta-basta nagtatapo ng asin kung saan-saan. May mga elemento nga pala sa paligid na hindi natin nakikita at baka sila ang matamaan kahit hindi natin intensyon na matamaan sila. Matindi pala talaga silang gumante. Hello po mga kapasta. Carl po ang pangalan ko. Noong nasa elementarya pa ako, may kakaibang utos lagi sa amin ng mga magulang namin kapag naglalaro kami sa labas. Kahit anong mangyari, wag na wag kaming kakain ng bunga sa malaking mangga sa likod ng chapel. Kahit tumambay doon, magpahangin o kahit tignan man lang yung puno, bawal. Marami na raw kasing namatay dahil sa punong mangga na yon. Sobrang laki ng punong yon, Sir Neb. Halos doble ang taas niya dun sa chapel na nasa harap. Kaya kahit nasa kalsada ka, makikita mo yung makapal na mga dahon at sanga ng mangga. Kami naman syempre takot din kami sa mangga na yon. Alam namin ang nangyari dun sa mga batang kumuha raw ng mga bunga galing dun sa mangga. Mga dayo galing sa ibang barangay yung mga bata na yon. Huli na nung nalaman ng mga tanod sa amin. Nang puntahan ng mga tanod yung bahay ng mga bata, huli na raw ang lahat. Nakain na nila yung mga bunga ng mangga. Kinabukasan nagsuka yung mga bata. Sabay-sabay, nilagnat ng sobrang taas. Siyempre dinala sa manggagamot. Dinasalan, pinainom ng mga herbal na gamot. Pero kalaunan, namatay din daw yung mga bata. May isang beses na may matanda na natulog sa ilalim ng mangga na yon. Nato ang pangalan ng matanda. Ayon sa kwento, galing daw sa palayan yung matanda. Pauwi na sana kaso hindi na kinaya yung init. Kaya sumilong muna siya sa ilalim ng punong mangga. Kaso nakatulog. Hindi na raw nagising yung matandang yon. Halos isang buong araw daw na nakahiga yung katawan ni Nato doon sa ilalim ng mangga bago napansin ng mga tao na hindi na ito kumikilos. Nung lapitan nila, hindi na raw ito humihinga. Isa sa mga weird na bagay sa mangga na yon ay yung mga bunga. Walang nahuhulog na bunga galing doon sa mangga. Basta yung mga bunga niya ay unti-unti lang na nahihinog sa mga sanga niya. Tapos kapag sobrang hinog na, tsaka naman ito magiging itim pagkalipas lang ng ilang araw. Tapos tsaka ito unti-unting liliit hanggang sa mawala na yung bunga. Sa buong buhay ko, Sir Neb, yun lang ang tanging mangga na nakita kong ganoon kung mamunga. Hindi lang tao ang nabibiktima ng mangga. Madalas namin makita sa mga sanga ng puno sa itaas ang mga patay na hayop. Minsan aso, pusa, kahit yung kambing ng tito kong si Raul ay natagpuan namin na nakalambitin doon sa itaas. Sabi ni Tito, hindi naman daw nakawala doon sa pagkakatali niya yung kambing. Basta na lang daw itong nawala at sumunod na araw, nandoon na nga sa itaas ng punong mangga. Kaya yung mga alagang hayop dito sa amin, pinapasok lagi sa bahay kasi ayaw nilang mawala ang mga ito, mabiktima ng isinumpang puno. Nung pag-graduate na ako sa elementarya, tsaka lang naisipan ng barangay namin na lagyan ng harang sa paligid ng mangga. Bawal pumasok. Ilang beses nang sinubukan na ipaputol ng mga kapitan sa lugar namin yung punong mangga, pero laging nauuwi sa problema. Nung unang sinubukan na ipa-chainsaw yung katawan ng mangga, nasira yung dalawang chainsaw ng lager. Nakakapagtaka nga raw kasi bagong-bago yung chainsaw niya. Halos dalawang puno pa lang daw yung napuputol nun. Nung ikalawang subok, nagkasakit naman ng malubha yung kinontrata. Sa ikatlo, gumana yung chainsaw. Pero bago pa man dumikit yung chainsaw sa puno, biglang nagkalasan yung chainsaw. Nagsiliparan sa iba-ibang direksyon yung mga ngipin ng chainsaw. Yung may hawak na puruhan sa balikat, muntik pa raw matamaan yung buto niya. Buti at nakaiwas siya agad. Fourth year high school ako nang maisipan ng bagong kapitan na imbis na chainsaw, bakit daw hindi na lang asin ang gamitin para patayin yung puno. Bumili siya ng sako-sakong asin at bawat umaga, nagtutunaw siya sa tatlong balding lalagyan ng asin. Tsaka niya ito ibubuhos sa ilalim ng mangga. Ginawa niya yun ng halos isang buwan. Tsaka namin napansin na nagsisimula ng malagas yung mga dahon ng mangga. Naging yellowish yung kulay ng dahon. Kahit yung katawan ng puno, alam mong unti-unti na rin namamatay. Nung tigilan yon ni Kapitan, tanggal na lahat ng dahon ng puno. Nakalbo na. Nung tamaan kami ng malakas na bagyo, kasamang sinira ng bagyo yung malaking punong mangga na yon. Sa sobrang taas ng mangga, umabot dun sa palayan yung dulo ng mga sanga niya nung matumba ito. Si Kapitan kalaunan, nagkasakit siya. Kanser daw sa buto. Bigla-bigla lang na dinapuan siya ng kanser. Hula niya, yung puno ang may gawa noon sa kanya. Siya na raw ang huling biktima ng puno. Namatay si Kapitan makalipas ang 3 taon, Sir Neb. Ako naman nalaman ko lang ang dahilan kung bakit isinumpa yung mangga nang minsang magkwento yung kaibigan ni Mama sa amin. Sabi raw ng lolo niya, noong panahon daw, nung hindi pa gaanong kataasan yung mangga na yon, may albularyo raw sa lugar nila ang nagpakamatay sa punong yon. Sinabit niya yung sarili at nagbigti sa isa sa mga sanga ng puno. Hindi na nila malaman kung ano ang dahilan. Bago raw ito mamatay, isinumpa yung puno. Sa ngayon wala na yung puno dun sa lugar na yon. May maliit na umbok na lang ng kahoy na paalala kung saan dati nakalagay yung isinumpang puno. May bakod pa rin na nakapaligid sa lugar na yon. At syempre pa, marami pa rin ang nagsasabi na may mga nakikita raw silang mga kaluluwa na umaaligid sa lugar na yon. Baka kaluluwa ng albularyo o baka naman yung mga kaluluwa ng mga biniktima ng puno. Ang kwento pong ito ay halaw sa totoong karanasan ni Lolo Dio at ng kaibigan niyang si Doroteo. Noong kabinataan daw ni Lolo Dio, ay marami pa talagang kwentong hiwaga ang kumakalat. Sabi pa niya ay nasa paligid pa rin ang mga engkanto, maligno at aswang. Pero hindi na lang sila madalas nakikihalubilo sa mga tao dahil wala namang naniniwala sa kanila. At ang unang reaksyon ng mga tao sa gaya ng mga ito ay masasama sila. Pero ang sabi ni Lolo, kagaya rin natin sila na may mabait at masama. May naging kaibigan daw na engkanto si Lolo noon, si Doroteo nga. Nakasabay raw ito ni Lolo sa bus noong pauwi siya mula sa boarding house niya sa Maynila. Nag-aaral kasi si Lolo noon sa UST at lingguhan siya kung umuwi sa Bulacan. Isang beses daw na pauwi siya ay naupo sa tabi niya sa bus si Doroteo at kinausap siya. Ayon dito ay pareho silang sa UST nag-aaral at magkapitbahay lang sila. Naintriga si Lolo dahil hindi naman daw niya nakikita si Doroteo noon sa lugar nila. Kaya nakipagkwentuhan siya. Noong panahon daw na yon ay hindi naman uso yung mga budol at scammer. Kaya kampanting makipagkwentuhan si Lolo kay Doroteo. Sabi pa raw nito ay magkababata sila at hindi na lang siya naaalala ni Lolo dahil maliit na bata pa lang noon si Lolo na naglalaro sa may puno ng kakawate sa likod ng bahay nila. Hindi raw maalala talaga ni Lolo si Doroteo. Pero sabay silang bumaba ng bus at sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Doon din ito pumara sa tapat ng bahay nila. Pagkatapos ay nagpaalam na ito na uuwi. Pinanood daw ni Lolo na maglakad si Doroteo palayo hanggang sa hindi na niya ito makita. Pagpasok sa bahay nila ay tinanong daw ni Lolo sa nanay niya kung sino yung kalaro niya noong bata pa siya doon sa may puno ng kakawate. At ang sabi ng nanay niya ay isang puting paru-paro lang daw ang nakikita ng mga ito na kalaro ni Lolo. Engkanto raw yata yun. Pero dahil hindi naman naging masama ang epekto kay Lolo, ay hinayaan na lang nila. At doon nalinawan si Lolo kung sino ba talaga si Doroteo. Pinuntahan daw niya yung kakawate sa likod bahay at humingi siya ng pasensya na hindi agad nakilala si Doroteo. Magmula raw noon ay madalas na silang magkita sa eskwela at nagkakasabay pa pauwi sa Bulacan. Hindi raw alam ni Lolo kung umaattend daw ba talaga sa school si Doroteo o sinusundan lang si Lolo. Naging matalik na magkaibigan silang dalawa. at madalas na nagpapaturo si Doroteo kay Lolo tungkol daw sa pinag-aaralan nila. Hindi nga rin daw alam ni Lolo kung talagang hindi marunong si Doroteo o nagpapanggap lang para kunwari ay may kailangan ito sa kanya. Lagi raw kasing si Lolo ang binibigyan ng pabor ni Doroteo. Isang araw ay napakalaking pabor ang hiningi ni Lolo kay Doroteo. Pinagpanggap niya ito bilang siya para maka-attend siya sa isang klase habang si Lolo naman ay kadate yung nililigawan niya noon. Pumayag naman daw si Doroteo at tuwang-tuwa pa dahil mahilig daw talaga itong magbiro sa mga tao. Nagagawa niya kasing gayahin ang itsura ng kahit na sino. Okay naman daw ang lahat. Nakipag-date si Lolo sa nililigawan niya at umattend ng klase niya si Doroteo. Kaso ay naimbitahan pa raw ng ilang kaklase si Doroteo na kumain sa labas at doon na nagkabistuhan. Aksidenteng natapon kay Doroteo yung asin na nasa shaker na nakapatong sa mesa na kinakaina ng mga ito. Nangisay raw sa sobrang sakit si Doroteo at lumabas ang totoong anyo niya bilang isang lalaki na kulay puti ang buong katawan maging ang mga buhok at mata. Nagkagulo sa kainan at naglaho naman si Doroteo. Nung muli raw magkita sina Lolo at Doroteo ay napakarami nitong lapnos sa katawan at hinang-hina. Sorry nang sorry si Lolo sa nangyari pero hindi naman daw siya sinisisi ni Doroteo. Nagpaalam ito na uuwi muna sa kanila pero hindi na ito bumalik mula noon. Isang araw ay nakatanggap ng sulat si Lolo na galing kay Doroteo. Ayaw na raw itong pabalikin ng tatay nito mula sa mundo ng mga tao dahil sa disgrasyang nangyari. Nanghihinayang si Lolo sa pagkakaibigan nila ni Doroteo. Nahihiya rin daw siya rito dahil sa dami ng nagawa nito para sa kanya ay naipahamak lamang niya ito. Pero sa sobrang bait ng kaibigan niya ay hindi ito nagalit sa kanya. Sabi pa ni Lolo, sana raw ay makatagpo kami ng isang kaibigan na kasing buti ni Doroteo. Ang pangalan ko po ay Reman, pero tawag ng mga kapatid ko sa akin ay MM. Noong kabataan namin, sobrang hirap ng buhay namin. Natatandaan ko noon, yung bahay namin gawa sa kawayan na malalaki yung pagitan kasi kulang yung materyales. Nilalagyan na lang namin ng mga trapal na napupulot namin sa bayan. Butas lagi yung bubong na nipa, kaya kapag umuulan, nagsisiksikan kaming lahat sa kwarto kasi dun lang walang tulo yung bubong. Si tatay tindero sa palengke ng mga isda. Yung mga kapatid niyang mangingisda, sa kanya binabagsak yung mga huli nila. Kaya laging may fresh na paninda si tatay. Si nanay dahil ayaw niya naman na tumunga nga lang sa loob ng bahay, nagpaturo siya kay lola kung paano gumawa ng asin. Simula nung grade 4 ako, halos gabi-gabi kaming gumawa ng asin. Naaalala ko noon kung gaano kadalas kaming magpuyat para maluto lang ng maayos yung asin. Tapos kinabukasan, ibibilad pa namin sa init ng araw para mawala yung tirang tubig doon sa asin. Sa palengke namin tinitinda yung asin, pero minsan may kumakausap kay mama at nagpapa-deliver ng sako-sakong asin sa tindahan nila. Isang beses, nag-deliver kami sa kabilang bayan. Dala namin yung pedicab ni Tito. Hinihiram namin yun kapag may i-deliver. Ako yung nagda-drive. Si ate siya yung humahawak ng mga asin na dala namin. Pagdating sa bayan, pinaghintay pa kami. Buti may pera si ate. Delivery niya ako ng soft drinks at ng turon. Nung mabayaran kami, umuwi na kami ni ate. On the way sa bahay, biglang bumuhos yung sobrang lakas ng ulan. Buti nga at wala na kaming dalang asin nung oras na yon. Sabi ni ate, sumilong daw muna kami sa may waiting shed, malapit dun sa may sementeryo. Doon kami naghintay na tumigil yung ulan. Sobrang tagal nung buhos. Si ate nakapatong na yung ulo niya sa balikat ko kasi inaantok na. Narinig ko na may mga yapak na humahalo sa tunog ng pagbagsak ng ulan. Napakaraming yapak. Naisip ko, saan yun ang gagaling? Eh sobrang lakas ng ulan. Walang matinong tao ang maglalakad sa ilalim ng buhos na yon. Pagtingin ko sa di kalayuan, ang daming tao na naglalakad ng sabay-sabay. Kitang-kita ko sila kasi maraming poste ng ilaw doon sa parte na yon ng kalsada. Ginising ko si ate. Tinuro ko sa kanya yung nakita ko. Sabay kaming tumayo at hinintay yung prosesyon ng mga taong naliligo sa ulan. Nung una akala ko prosesyon lang talaga. Medyo kakaiba lang yung suot nila. Naramdaman ko na nanginginig si ate. Tinitigan ko yung mukha niya. Takot siya. Nung nasa harap na namin yung prosesyon, doon ko na-realize kung bakit ganoon na lang yung reaksyon ni ate. Kasi Sir Neb, yung mga suot nila ay nakikita ko lang sa mga lamay. Parang nagyelo yung puso ko. Inakap ko si ate. Inakap niya rin ako. Nung makadaan lahat ng patay sa harap namin, pumasok sila sa sementeryo. Ako na yung nagsabi kay ate na umuwi na kami. Si ate na yung nagdrive ng pedicab. Ang bilis ng padyak niya. Nung makarating kami sa bahay, para akong lalagnatin. Napagalitan pa si ate kasi dapat daw ay nagpatila muna kami ng ulan kung saan bago umuwi. Pero hindi na lang nagsalita si ate. Kinabukasan, nilagnat nga ako. Tatlong araw yon. At sa tatlong araw na yon, isa lang ang panaginip ko. Yung prosesyon ng mga patay doon sa kalsada. Simula noon kami ni ate, hindi na kami nagpapagabi sa pagde-deliver. Kapag alam namin na gagabihin kami, pinagpapabukas na lang namin. Nung makapagtapos si ate ng kolehiyo, doon na medyo gumaan-gaan yung buhay namin. Hanggang ako na rin ang nakapagtapos. Sa ngayon maayos na yung trabaho ko. May asawa at balak na naming mag-anak sa susunod na taon. Salamat sa asin na tinda namin ni ate. Pwede niyo po akong tawagin sa palayo kong Mac. Noong hindi pa ako nakabukod kila mama, noong dun pa ako sa amin nakatira, may nangyari sa bunso naming kapatid na itago na lang natin sa pangalang Lily. 17 years old pa lang noon si Lily. Menor de edad pa. Naalala ko nga noon na grabe kung magpa-baby itong si Lily sa aming mga kapatid niya. Siya kasi ang only girl sa amin. Tatlong lalaki tapos yung bunso pa ang babae. Halos walang nakakapanligaw kay Lily sa barangay namin. Kaya laking gulat talaga namin nung biglang umuwi si Lily na may kasamang lalaki. Pagpasok pa lang nung lalaki, kumulo na agad yung dugo ko kasi magka-holding hands sila. Buti sana kung yung lalaki ay kaedaran lang ni Lily. Pero hindi Sir Neb, mas matanda pa yata yun kay Papa. Pinakilala sa amin ni Lily yung lalaki. James daw yung pangalan. Boyfriend niya. Lahat talaga kami doon sa bahay parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Kuya Ramil na panganay sa amin, pinipigilan na lang namin kasi gusto nang suntukin yung James. Siyempre nagtanong-tanong din sila mama. Sinabi nung lalaki na 20 years old lang daw siya, pero yung itsura niya parang may isang dosena ng anak. Sa Maynila raw siya nagtatrabaho. Engineer daw ang loko. Habang kinakausap ng mga magulang namin si James, hindi ko maiwasang pansinin yung mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Ni hindi man lang niya ginalaw yung tinapay at soft drinks na hinanda namin. Busog pa raw siya. Nauutal-utal din itong si James. Tapos yung mga mata niya, tinitigan ko talaga. Sir Neb, kulay green yung mata niya. Hindi mo mapapansin sa una, pero kapag tinitigan mo talaga, makikita mo yung kulay. Doon sa t-shirt ni James, napansin ko rin na may gumagalaw-galaw na kung ano. Para bang may mga maliliit na daga sa katawan niya. Ako yung naghatid kay James at kay Bunso sa labas. Nung pauwi na sila, nasa likod ako ni James habang naglalakad kami. Bigla kong naamoy yung sobrang lansang amoy na noon ko palang naamoy sa buong buhay ko. Hindi siya body odor. Hindi ko maipaliwanag pero para siyang nabubulok na amoy. Nung makaalis si James, Doon na nagsimula ang sermon nila Mama kay Lily. Dati kapag napapagalitan itong si Lily, tumatahimik lang tapos susunod na. Pero iba siya nung gabing yon. Talagang sinagot niya si Mama. Nagmamahalan daw sila ni James. Kahit ako gulat na gulat kasi kilala ko si Lily. Hindi naman siya ganoon kung umasta. Ako na yung sumaway sa kanya at pinapasok siya sa kwarto. Kinaumagahan, nagkausap kami nila Papa at yung iba kong kapatid. Biruan lang nung una. Sabi kasi ni Kuya Ramil, baka raw ginayuma si Lily. Una nagtawanan kami. Pero Sir Neb, nung na-realize namin na baka nga totoo yun, nagkatinginan kami. Tapos doon ko na kinuwento yung mga napansin ko. Si Papa sabi niya sa amin, pwede raw na nagayuma nga si Bunso. O kaya naman ay engkanto yung lalaki na yon. At parang nilagay niya sa isang hipnotismo yung kapatid namin. May naisip si Papa. Sabi niya, sa susunod daw na dumalaw sa amin yung lalaki, kailangan malagyan namin ng asin ang kahit na anong parte ng katawan niya. Sabi ko, ako nang bahala. 2 days ang lumipas. Nalaman namin na dadalaw raw ulit itong si James. Nung malaman ko yon, nagready na agad ako ng gagawin ko. Talagang naghintay ako doon sa pinto namin. Pagpasok ni Lily at James doon sa gate, sinalubong ko agad sila. Nasa likod ko lang sila Papa, pati sila Kuya Ramil. Kinamusta ko si James, tapos nilahad ko yung kamay ko na punong-puno ng asin. Siyempre nakipagkamay siya sa akin. Sinara ko agad yung kamay ko at hinawakan siya ng mahigpit. Grabe yung sigaw na pinakawalan ni James. Kitang-kita ko yung pagkasunog ng kamay niya dahil sa asin. Umuusok-usok pa na parang natutunaw ito. Pagbitiw niya sa akin, kitang-kita naming lahat na para bang nagbabago yung anyo niya. Yung tenga niya humahaba, nagsisilitawan sa mukha niya yung mga balahibo. Yung magandang damit na suot niya, naging mga dahon ng kung ano-anong puno. Nagtatakbo yung nilalang palabas ng gate at papunta doon sa mga puno. Hahabulin ko pa sana, pero si Lily agad ang nakita ko. Nahimatay siya. Pinasok namin siya sa bahay. Nung magkamalay si Lily, tsaka lang namin nalaman na hindi niya raw matandaan ang mga nangyari. Hindi na muna namin pinapasok si Lily dahil sa nangyari. Sabi ni Papa, mukhang engkanto raw talaga yung naging kasintahan ni Bunso. Buti na lang at napaalis din namin ito agad. Bilang proteksyon ay simula noon, nagdadala na si Bunso ng rosaryo sa bulsa niya tuwing lalabas ng bahay. Sa kabutihang palad ay hindi na rin namin nakita yung engkantong yon. Nangyari ito noong first year high school ako sa amin sa probinsya. Hi Sir Neb, Emil nga po pala. Gusto ko lang sanang ibahagi ang isang parte ng makulay kong kabataan na nahaluan ng hiwaga dahil sa kalikutan. Isang weekend na naglalaba si Mama, ay nakita kong nagsisipaglabasan yung mga bulate nung itapon niya yung sabon na laman ng washing machine. Ang hahaba at ang tataba ng mga bulate at talagang nagpipilantikan sila habang lumalangoy palayo sa tubig na may sabon. Ako naman eh, pinasok ng kalokohan ang ulo, kaya naisipan kong hulihin yung mga bulate at ilagay sa isang lata. Tapos kumuha ako ng asin at binudburan sila. Pero para mas masaya, dinamihan ko yung asin at kinalog na parang duhat yung mga bulate sa lata. Pagbukas ko uli ng lata, eh namumutla yung mga bulate at hindi na halos nagsisigalaw. Nawala na yung interes ko sa kanila, kaya tinapon ko sila sa tubig na may sabon at kumuha ng panibagong mga bulate na totorturin. Sa pagkakataong yon, hindi ko na sila kinalog sa lata. Pinanood ko na lang sila habang nangingisay sa asin at dahan-dahang nawawala ng buhay at namumutla. Nung mamatay ang mga yon, ay tinapon ko na uli at kinalimutan ang nangyari. Kinagabihan ay nakaramdam ako ng panunuyo ng lalamunan na hindi mapatid-patid kahit anong dami ng tubig ang inumin ko. Hindi ako makatulog dahil kapag nasasayaran ng tubig yung lalamunan ko, ay para akong kakapusin ng hangin. Natakot nga si na mama dahil baka raw nakagat ako ng aso o pusa at isang indikasyon ng rabies yung sobra kong uhaw. Dinala ka agad ako sa ospital pero nagnegatibo ako sa rabies. Yun nga lang ay uhaw na uhaw pa rin ako. Nilagyan na nga ako ng oxygen dahil nahihirapan nga akong huminga. Kinaumagahan ay na-discharge ako at nagpahinga sa bahay. Sa sobrang puyat ko ay nakatulog naman ako kahit nauuhaw at nahihirapang huminga. Pagkagising ko ay tad-tad ako ng sugat sa buong katawan. Parang mga bungang araw na sobrang hapdi. Kung ano-ano na yung nilagay nila mama para lang maalis yung hapdi noon. Pero ang tanging nakapagpaalis ng sakit ay yung magbabad ako sa isang palangga ng tubig. Doon din guminhawa yung paghinga ko at nakatulog akong muli. Dahil sa kakaiba kong kondisyon ay pumunta na sa bahay ang tiyahe ni mama na si Lola Tinay. Albularyo siya at pagkakita pa lang daw niya sa akin na natutulog sa palangga ng may tubig ay alam na niya na may nagambala ako. Tinawas ako ni Lola Tinay at doon nga niya nalaman na nagalit sa akin ang mga nuno nang paglaruan at lagyan ko ng asin yung mga bulate sa labahan. Galit na galit daw yung mga nuno dahil naririnig ng mga ito na sumisigaw at nagmamakaawa yung mga bulate. Samantalang wala man lang daw kababakas ang awa sa mukha ko. Bagkus ay parang wala lang sa akin ang nangyayari. Naglilibang daw ako sa paghihirap ng mga bulate kaya ginantihan ako ng mga nuno. Pinaranas nila sa akin yung hirap ng mga bulate. Nahihirapan daw kasing huminga yung mga bulate kapag nabudburan ng asin. Yun na yun ang pakiramdam ko. Matagal na palang nakikita ng mga nuno yung mga bulate sa labahan at sila mismo ang nagpapaalis sa mga ito dahil natatapunan ng tubig na may sabon kapag naglalaba si mama. Hindi nagagalit yung mga nuno kay mama dahil hindi naman daw nito intensyon na saktan yung mga bulate. Ako lang daw yung sadyang nagpahirap doon sa mga hayop kaya galit na galit sila. Pinagbabatukan ako ni Lola Tinay kaya ako nagising. Wala namang hiningin alay yung mga nuno. Basta humingi lang daw ako ng tawad at mangako na hindi na paglalaruan yung mga bulate. Sa sobrang hirap at sakit na dinanas ko noon ay talagang buong puso akong humingi ng awa sa mga nuno at pati na rin dun sa mga bulate with matching iyak pa. Sir Neb, may pinainom na tubig na may bulong si Lola Tinay sa akin. Tapos ay isang bote pa ng Coke litro ang pinuno ng tubig at binulungan niya. Yun daw ang iinumin ko parati at maglalagay daw ako ng konti noon sa face towel na siya kong ipupunas sa buong katawan ko. Siguro mga 2 weeks din bago naalis lahat ng bungang araw ko. Pero yung hirap ko sa paghinga at sobrang uhaw ay instant na nawala pagkainom ko ng tubig na binulungan ni Lola Tinay. Talagang hindi na ako ng trip ng mga bulate o anumang hayop magmula noon. Baka mamaya ay alaga sila ng nuno. Tapos ay gawin din sa akin ang ginawa ko sa kanila. Magandang araw mga kapasta. Paulo po ang pangalan ko. Nakatira ngayon dito sa Valenzuela. Napadpad kami dito nung malipat ng trabaho si Papa. Dito kami nakahanap ng matitirhang bahay. Pero galing talaga kami sa probinsya ng Bicol. Madalas pa din naman kaming umuwi kapag may importanteng okasyon. Noong 2017, bale nag-aaral pa ako noon ng kolehiyo. Umuwi kami para i-celebrate yung kasal ng pinsan kong si Shirley. Alam kasi namin na magtatampo yon kung hindi man lang kami magpapakita. Van yung sinakyan namin. Si Papa yung driver. Katabi niya si Mama. Sa gitna niya ay si Ate Pia kasama yung asawa niyang si Kuya Ron at dalawang anak na sobrang kulit. Ako sa likod, katabi ng mga gamit at supplies na dala namin. Mahaba yung biyahe. Lampas 9 oras kami sa daan. Wala pa dyan yung paminsan-minsan naming pagtigil para magbanyo, kumain o kaya naman ay kumuha ng mga litrato sa mga boundary na nadadaanan namin. Mga alas 3 ng umaga, tumigil kami dito sa isang parte ng kalsada kung saan may mga poste ng ilaw. Puro puno yung makikita mo. Wala man lang bahay o kaya tindahan. Naiihiraw si Papa. Nagising sila Mama pati sila Ate sa pagtulog. Ako gising na talaga. Hindi kasi ako nakakatulog sa biyahe. Sabi ni Mama, kumain na muna raw kaming lahat. May tira pa doon sa adobo naming dala at saka ubusin na raw namin yung mga sandwich kasi baka mapanis pa. Naupo kaming lahat sa gilid ng kalsada. May mga malalaking flower pot doon na saktong upuan ng mga tulad naming nasa biyahe. Sandwich lang yung kinain ko. Naisip ko kasi baka madumi ako sa daan. Hassle pa. Nakinig na lang ako sa music habang hinihintay silang matapos. Yung anak ni Ate na panganay, sasakay sana doon sa nakabukas na van para kumuha ng tissue sa loob ng bag. Kaso kapag umaakit siya doon sa van, hindi siya makapasok. Nung ikatlong subok niya, natumba pa siya. Umiyak. Nagtinginan kami kung anong nangyari. Sir Neb lumapit si Ate Pia. Pinunasan niya yung sugat sa siko ng anak niya. Tapos nung siya naman sana ang aakyat, ay ganoon din ang nangyari sa kanya. Hindi siya makapasok. Lumapit na ako at nagtanong kung anong nangyari. Sir Neb, may invisible na harang daw doon sa van. Gamit yung kamay ko ay tinulak-tulak ko yung pasukan. Totoo nga yung sinabi ni Ate. Parang may mainit na kutsyon na nakaharang doon. Pati si Mama at Papa sinubukan din na pumasok sa ibang bahagi ng sasakyan. Pero wala talaga. Lahat kami takang-taka sa kung ano ba ang nangyayari. Napaupo lang kaming lahat doon sa gilid ng kalsada. Hindi alam ang gagawin. Si Mama ang unang nakaisip ng solusyon. Tinanong niya si Ate Pia kung may asin daw ba kaming dala. Kinuha ni Ate yung asin na dala niya sa lalagyan ng mga kutsara at baso. Tinawag kaming lahat ni Mama sa harap ng pasukan. Sabi niya, magdasal daw kami. Sabay-sabay kami. Tatlong ulit. Tapos dumukot si Mama ng asin at saka sinaboy yon doon sa pasukan. Sir Neb, nakita ko talaga na parang may sumabog na kung ano doon sa pasukan ng sasakyan. Tsaka namin napansin lahat ang paglabas ng napakaraming anino galing doon sa loob. Nagsiliparan yon palabas ng bintana at naglaho sa hangin. Nagkatinginan kami nila Mama. Para masiguro, inubos na ni Mama yung dala naming asin sa loob ng van bago kami pumasok lahat. Ang baho sa loob, para bang may namatay na daga. Tapos yung amoy ay dumikit din doon sa leather na upuan. Grabe, habang umaandar kami bukas lahat ng bintana sa tindi ng amoy. Kwento sa amin ni Mama, sigurado raw siyang mga maligno yung pumasok sa van namin. Hindi raw siya pwedeng magkamali kasi nangyari na rin yun sa kanila dati. Natutunan niya raw na simple lang naman ang pagpapaalis sa mga maligno. Dasal lang daw at asin. Nakarating naman kami ng safe sa Bicol. Halos 3 days din kaming nanatili doon. Pero syempre kailangan umuwi kasi si Ate at Papa may trabaho. Ako naman may exam noon. Bago umalis, isa sa mga binaon namin galing sa bahay ng pinsan kong si Shirley ay isang garapon ng asin. Mahirap na. Baka kasi agawan uli kami ng sasakyan nung mga maligno. Naalala ko pa noong bata ako na may isang tindero ng puto na kahit anong iyak ko noon kina Lola ay hindi sila pumapayag na bumili kami roon. Paborito ko pa naman yung puto. Yun bang may bakat pa ng mga linya ng dahon ng saging? Ayoko yung puto na maliliit na bilog na may keso sa ibabaw at iba't iba ang kulay. Ang gusto ko talaga ay yung malalaking slab na nabanggit ko. Yung tindero nga lang ang may tindang ganoon sa lugar namin. Pero namaos na ako sa kakaiyak ay talagang hindi ako binibilhan ni na Lola. Mas gusto pa niya na pumunta sa bayan para doon bumili ng gusto kong puto. Noong bata pa ako, akala ko madamot lang sila o trip lang akong paiyakin kaya ganoon. Pero ang sabi nila Mama, aswang yung tindero na yon. Sinasabi naman daw ni na mama sa akin na aswang yung tendero. Pero hindi ako naniniwala o natatakot. Parang lalo pa raw akong nagwawala na lumapit dito, bumili at kumain ng tinitinda niya. Pinagtataka raw nila yon dahil kapag naman sinasabi nila na may aswang sa labas o kukunin ako ng aswang, ay natatakot daw ako. Kaya ang ginawa nila ay pinatignan ako sa albularyo. Ang nakita noong albularyo ay punterya talaga ako ng aswang, kaya hindi ako natatakot sa kanya. Tsumetsyempo lang daw talaga yon para makuha ako. Parang nagayuman ako nito, kaya gustong gusto kong sumama sa kanya. Sa takot nila mama, lumipat kami sa bahay ng mga lolo at lola ko para hindi na raw ako masundan noong tindero ng puto. Pero gustong gusto daw pala talaga ako noon, dahil hanggang kina Lola Mita ay nakakaabot siya sa paglalako ng puto kahit ilang bayan na ang layo noon sa dati naming tirahan. Nung malaman ni Lola Mita na yung bagong tindero ng puto na naglalako sa kanila ang aswang na nangungursunada sa akin, ay matapang niya itong hinarap. Isang beses na papadaan yung tindero ay hinarang ito ni Lola at inambaan ng itak. Binantaan daw ito ni Lola na kung hindi ako titigilan ay ipagsisigawan sa buong barangay na aswang yung tindero. Imbis na mapahiya kagaya ng inaasahang reaksyon ni Lola, ay tumawa lang daw ito at hinamon pa si Lola na gawin nga raw nito ang banta niya. Nabigla si Lola pero ginawa nga ang kanyang banta. Pagkatapos ay kinaskas yung itak sa timba ng puto na gawa sa aluminum. Nabitawan daw noong tindero yung balagwit kaya nagsipaglaglagan yung mga puto. Nagtakip ito agad ng tenga dahil sa tunog ng kinakaskas na itak bago tumakbo palayo. Naiwan daw yung paninda nito pero hindi na binalikan. Yun daw mga natapon na puto at kutsinta ay inamoy-amoy lang ng mga aso at pusa pero hindi kinain. Natakot yung mga kapitbahay nila Lola kasi parang kumpirmasyon nga yun na aswang yung lalaki at maaaring may hinalo ito sa mga kakanin. Nilibing na lang yun nila Lolo. Kinagabihan ay hindi natulog sina Lolo at Lola dahil may hinala sila na babalikan ako noong aswang. At nangyari nga yun. Hindi tumigil sa pagkahol yung mga aso mula gabi hanggang mag-umaga. Si Lolo lumabas lang daw noong gabi at nagmasid sa paligid. Pagkatapos ay pumasok na rin sa bahay. Pagsapit ng umaga ay nakita ko pang nakatambay sa may gate yung tindero ng puto. Pero wala siyang paninda. Sa halip ay nakapantalon lang siya at walang pang itaas o tsinelas. Nginitian pa niya ako at pinalalapit sa kanya. Pero napigilan agad ako ni mama. Pagkatapos ay tinawag niya sina Lolo at Lola. Pumasok na kami sa bahay pero naririnig ko yung galit na boses nila Lolo, pati yung mga tsuhin ko. Parang minumura nila yung lalaki. Tinakpan ni mama yung mga tenga ko dahil masama raw makarinig ng pagmumura. Pero kahit may takip ang mga tenga ko, ay dinig na dinig ko yung putok ng baril. Ang nangyari pala ay binalikan nga ako nung tinderong aswang noong gabi. Nakita siya ni Lolo pero imbis na sawatahin ay naglagay lang siya ng santambak na asin sa palibot ng bakuran para matrap yung tindero. Kaya noong umaga ay naroon siya sa may gate. Hanggang doon lang siya at hindi makalabas. Nakikiusap daw ito kina Lolo na aalis na siya at hindi na kami guguluhin. Pero syempre hindi sila naniwala. Yung tito ko na may baril ang pumatay doon sa tindero. Noong ilibing nila yung bangkay nito ay tinambakan pa rin ng asin. Hindi naman daw umusok yung bangkay pero tumanda ito at natuyot. Hanggang ngayon hinahanap-hanap ko pa rin yung paborito kong puto at sa tuwing nagkikrave ako roon ay naaalala ko yung tinderong aswang. Sana ay mabasa niyo po at maisali itong kwento ko. Reyna ang pangalan ko, Tubong Isabela. Fan na fan ako nitong channel niyo, Sir Neb. Isa kayo sa mga lagi kong inaabangan, lalo na kapag may load ako. Itong story ko matagal na siyang nangyari. bago pa to mag-pandemic. Nangyari ito dito rin lang sa lugar kung saan kami nakatira ngayon. Bali yung kwarto ko at kwarto ng Ate Lalin ko, iisa lang. Graduate ng education si ate at nung makapasa siya at makapagparank sa DepEd, medyo malayo yung school kung saan siya nadestino. Simula noon, ako na lang mag-isa lagi sa kwarto. Nakakalungkot nga eh, yung kama ni ate nilabas nila papa at nilagay sa may bodega. Ang luwag na tuloy doon sa loob. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi nagising ako sa malakas na kalabog. Galing yon doon sa mga drawer na lalagyan ko ng damit. Parang may natrap na pusa sa loob tapos gustong kumawala doon sa drawer. Binuksan ko yung ilaw tapos binuksan ko rin yung drawer. Ready na nga akong paluin ng stick yung nasa loob na pusa o daga. Pero wala. Mga medyas lang at panty yung nasa loob. Sumunod na gabi, walang palya yung paggising sa akin nung mga kalabog. Habang tumatagal, palala siya ng palala. Una isa lang na drawer, tapos dalawa, tapos tatlo. Kapag binubuksan ko, wala naman. Isang gabi pa, alas 11 na yon ng gabi. Busy ako sa pagsusulat ng reaction paper namin sa English. Nung marinig ko ang maliliit na boses galing doon sa drawer, grabe yung kilabot na naramdaman ko. Ang tinis ng boses. Lumabas ako. Tinawag ko sila mama at sinabi ko yung mga naririnig ko. Alam nila yung tungkol sa paggalaw ng mga drawer. Sabi ni mama baka raw may kung anong klaseng nilalang na pinaglalaruan ako. Kasi mag-isa lang ako sa kwarto. Walang kasama. Tatlong araw akong nakitulog doon sa kwarto nila mama. Takot na takot kasi ako. Pakiramdam ko, hindi talaga ako makakatulog doon sa sarili kong kwarto. Sa ikatlong araw, pagbukas ko ng kwarto ko, parang binagyo lahat ng gamit doon. Yung mga damit ko sa cabinet nasa labas na lahat. Yung mga libro ko sa shelf, nasa sahig na. Taob yung kama ko. Pati mga drawing ko sa pader, punit-punit. Grabe yung iyak ko nung makita ko yon, Sir Neb. Parang dun nag-sink in sa akin na may kakaiba talaga sa kwarto na hindi basta-basta lang. May nahanap na albularyo si mama, taga kabilang barangay. Pagpasok niya pa lang, ang sabi niya itim daw yung nilalang na nandoon sa loob ng kwarto ko, nakatira sa may kabinet. Nagtulong yung albularyo at si papa na dalhin yung kabinet sa labas ng bahay namin. Nagpabili yung albularyo ng rock salt. Hindi raw kasi pwede yung iodized. Pinalibutan niya ng asin yung kabinet. Yun daw ay para hindi makalabas yung duwending naninirahan doon sa kabinet. Tapos humingi siya ng gasolina. Binuhos niya yon doon sa kabinet. Nagdasal muna yung albularyo. Tsaka niya sinilaban yung kabinet na basang-basa ng gasolina. Grabe yung apoy ng kabinet. Habang natutupok yon, ay may naririnig kami nila mama. Mahinang boses na nanggagaling doon sa kabinet. Ang sabi ng albularyo ay yun na raw panigurado yung itim na duwending nakatira doon. Nang halos abo na ang lahat, binuhusan niya ito ng tubig. Sabi ng albularyo sa amin, malamang ay naligaw lang yung duwende habang bukas yung bintana namin. Nakita niya siguro na mag-isa lang ako sa kwarto, kaya hindi siya natakot na pumasok. Siyempre habang tumatagal, may tendency raw talaga ang mga ganoong duwende na paglaruan ang mga taong nasa paligid niya. Buti nga raw at naagapan agad, dahil kung hindi, baka sinama pa ako nito sa kanila. Bumili ulit kami ng bagong kabinet. Siyempre para makasiguradong wala nang kahit anong nilalang na titira doon, nagpabindisyon kami. Ito pa rin yung kabinet na gamit ko magpasa hanggang ngayon. Medyo may kinainisan lang ang ate ko dahil sa nangyari, Sir Neb. Noon kasing sinunog yung kabinet, ay nandoon pa rin yung ilang damit at panty niya. Kaya kasama yung nasunog nung itim na duwende. Magandang araw po sa ating lahat. Sir Neb Quero, ako nga pala si Nelbert. Minsan kaming dumayo sa bayan ng kaibigan ko sa Batangas. Nagride lang kami mula Cavite at dumaan kami sa Caybiyang Tunnel para makarating sa Nasugbu. Hapon na noong makarating kami at pinasyal pa kami ng tropa naming taga roon na si RD. Okay naman yung lugar. Ang lapit lang ng beach doon sa pinakabayan at marami na ring tambayan at kainan. Pero ang pinaka-highlight ng pagpunta namin sa Nasugbu ay yung narating namin ang isang pagawaan ng asin. Nakabili pa kami ng pagkarami-raming asin kasi nasa 300 lang yung isang sako. Kaso hindi kami nakabili ng maraming sako kasi ang bigat pala ng asin. Ang nangyari ay pinaghati-hatian na lang namin yung isa. Ang laking mura kung bibili ka sa grocery. Noong pauwi na kami ay medyo madilim na rin. Kagandahan pa noon yung Caybiyang Tunnel dahil hindi pa siya dinarayo. Kaya nagtagal kami roon para mag-picture taking. Bali nga pala ay 6 na motor kami at 2 sa amin ay may backride. So 8 kaming magkakasama. Noong nasa Ternate na kami, sa kahabaan ng Nasugbu Ternate Highway, sumigaw yung isa naming kasamang tawagin na lang nating Ima. May babae raw na duguan sa gilid ng kalsada. Tuloy lang kami ng takbo. Wala kaming ibang kasabayan na motorista dahil malalim na nga yung gabi. Medyo nakakakaba yung sinabi ni Ima. Baka modus yun, tapos ay hold upin kami o agawan ng motor ng mga kasama noong babae na tinutukoy niya. Sa lugar pa naman na yon, eh masyadong mapuno at wala ka talagang makikitang mga bahay. Bumagal yung takbo namin at tipong magkatabi-tabi na kami at nag-uusap-usap. Nagtatanungan kung nakita ba ng iba yung sinasabing babae ni Ima. Kasi ako wala talaga akong nakita. Yung iba wala naman din nakita. So nagdesisyon kaming lahat na dumiretso na. Kabado na kasi parang multo na yung nakita ni Ima dahil siya lang talaga yung nakakita. Ilang minuto ang nagdaan at tahimik na lang kaming lahat. Tapos yung nasa unahan namin na si Demi, biglang sumenyas na may nakabalandra sa kalsada. Doon na kami napahinto lahat dahil nakita nga namin na may lalaking nakadapa sa kalsada. Para siyang na-hit and run. Bababa na sana kami ng mga motor namin. Pero nagsalita si Ima. Ganoong ganoon daw ang nakita niyang babaeng nakabulagta sa gilid ng kalsada. Pareho ng suot na damit at pareho ng posisyon. Ang pinagkaiba nga lang ay lalaki na itong nakahandusay sa harap namin. Bigla ba namang tumawa yung lalaking nakabulagta? Tapos ay bumangon at tumingin sa amin. Para siyang halimaw sa mga pelikula. Itim na itim yung mga mata at puro pangil ang ngipin. Aswang! Tutok na tutok pa naman sa kanya yung headlight kaya malinaw namin siyang nakita. Napasigaw na yung mga kasama naming babae na nakabackride. Mabuti na lang etong si RD, alerto at hindi nawala ng presence of mind. Binato niya roon sa lalaki yung isang plastic ng asin na dala niya. Sinaluyon noong lalaki at winarat gamit ang isang kamay niya. Nagsisigaw yung lalaki dahil sumambulat sa kanya yung asin. Doon na kami nagpulasan. Yun na yung pinakamabilis kong pagpapatakbo ng motor sa buong buhay ko. Salamat na lang talaga sa Diyos na wala kaming kasalubong ng mga sasakyan noon. Nagminor lang kaming lahat noong malapit na sa bandang Governor's Drive dahil doon na maraming bahayan at ilang tindahan. Noong makakita kami ng bukas na convenience store ay doon kami nag-stopover at nagpalipas ng nerbiyos. Talagang nanginginig yung mga katawan namin sa pinaghalong lamig ng sinagasa naming hangin at takot sa nakita namin. Halos utal-utal kaming magsalitang lahat at hindi makapaniwala sa nangyari. Doon na kami sinikata ng araw dahil wala talagang may gusto sa amin na lumabas ng madilim pa. Hindi kami matapos-tapos sa kwentuhan namin tungkol sa aswang at kung saan-saang kababalaghan na yun napunta. Mabuti na lang talaga at bumili kami ng sandamakmak na asin sa Nasugbu. Anong malay namin kung ano ang mangyayari sa amin kung hindi na ibato ni RD yung asin sa lalaking aswang? Ang hinala pa namin ay yung lalaki rin na yun ang nakita ni Ima na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Isang buwan matapos yon ay nalaman namin kung bakit kami hinarang ng aswang. Yun palang isang backride na misis ng rider ay buntis. Malamang na siya ang punterya noong aswang. Matagal na akong taga-subaybay ng channel. Nanonood ako lagi kasama yung dalawa kong anak na mahilig din sa horror. Itong kwentong maririnig nyo ngayon ay kwento ng lolo ko noong bagong kasal pa lang sila ni Lola. Samuel ang tunay na pangalan ni Lolo, pero ang tawag sa kanya ng mga taga doon sa amin ay Awel. Namatay si Lolo noong 2012. At yung palayan niya hinati-hati ng magkakapatid. Nung malakas pa si Lolo, paborito niyang gawain ang pag-upo doon sa tabi ng bintana para makita niya yung malawak na palayan sa likod ng bahay nila. Tapos kapag present kaming mga apo niya, lagi siyang nagkukwento. Isa sa mga kwento niya ay yung unang beses na nakakita siya ng manananggal sa sagingan. Noong binata pa si Lolo Awel, halos araw-araw daw noon si Lolo sa palayan. Siya daw lagi ang nag-aasikaso ng palayan nila kasi siya lang yung lalaki sa mga magkakapatid. Tinutulungan naman daw siya ni Kulas, isa sa mga kaibigan ni Lolo. Sabay sila lagi kung umuwi kapag tapos na yung gawain sa bukid. Maaga naman daw sila umuwi, pero minsan hindi maiiwasan na gabihin, lalo na kung malapit na yung anihan. Isang Sabado raw, halos alas 8 na ng gabi pero pauwi pa lang sila. Binantayan kasi nila yung naghakot ng inaning palay. Umulan pa ng konti kaya natagalan yung paghakot. Nag-usap daw itong si Lolo at Kulas kung kailan sila magiinuman, nang makita nila sa gilid ng daan ang kung ano. Sa gilid ng sagingan, nakita ni Lolo ang maputing palda ng babae. Siyempre nag-alala sila. Mataas kasi yung mga damo sa parting yon at maraming umaaligid na ahas. Halos 3 ng araw yung namatay ng makagat ng ahas doon. Nung paglapit nila, si Kulas ang nakapansin na may hindi tama. Tumigil siya at hinayaan si Lolo Awel na makalapit. Madilim daw yun, kaya hindi makita ni Lolo yung tunay na anyo ng babae. Pero nung halos 1 metro na lang ang layo niya, tsaka niya lang nakita yung mga bituka na gumagalaw-galaw pa raw na parang mga bulate sa kalahating katawan nung babae. Sumigaw daw si Lolo ng malakas. Si Kulas tumakbo na agad, sabay silang kumaripas pa uwi. Sumunod na araw, ginabi raw uli sila. Nagkausap si Lolo Awel at Kulas na malaki raw ang tsansa na nandoon na naman ulit yung katawan ng manananggal. Imbis na matakot, dumiretso raw sila sa tindahan at bumili ng 1 balot ng asin. Habang naglalakad pa uwi, grabe raw yung kaba nila pareho. Nasa bulsa lang yung mga asin na binili nila. May dala rin silang flashlight nung gabi na yon. Nung silipin nila yung gitna ng sagingan, akala nila wala na yung kalahating katawan. Pero tinago lang daw ito sa mas malayong parte nung sagingan. Lumapit sila. Maputik daw sa parting yon. Kinuha nila yung asin na dala nila. Nagbilang ng 3 at saka sabay na binuhos yung 2 balot ng asin. Kitang kita raw nila kung papano umusok yung katawan. Nanginig daw ito at yung mga bituka ay natunaw. Hindi na mapakali yung kalahating katawan. Tumakbo raw ito sa kung saan saang direksyon. Pero tumatama sa katawan ng saging at tumitigil. Doon na raw natakot si Lolo Awel. Tumakbo ulit sila pa uwi. Kinabukasan, bali-balita sa buong bayan na may natagpuan daw na babaeng walang katawan sa ibaba na nahulog at bumagsak sa maisan. Baka raw manananggal ito at yung kalahating katawan nito ay napatay ng kung sino. Nung magkita si Lolo Awel at Kulas nung umagang yon, pinuntahan nila yung sagingan. Ang tanging naiwan na lang daw doon sa kalahating katawan ng manananggal ay yung tsinelas niya, pati na rin yung suot niyang palda. Balot daw yon ng nakakadiring likido na alam ni Lolo na natunaw na katawan nung manananggal. Kwento ni Lolo, halos ilang araw daw siyang hindi umuwi ng gabi nung panahon na yon. Dahil iniisip niya na baka gantihan sila ng mga kakilala ng manananggal. Ganoon daw kasi ang kwento sa kanila noon, na grupo-grupo ang mga ganoong klasing nila lang. Pero sa kabutihang palad, Sir Neb, ay wala naman daw nanakit sa kanila. Sabi ng tita ko na pulis, may isang kaso raw sila na nahawakan noon na may pagka-horror story. Well, lahat naman ng kaso na may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao ay horror, lalo na sa nakaranas noon. Pero itong kwento ni Tita Roma ay may kahalo ng multuhan. Late 90s ito nangyari, noong baguhang pulis pa lang si Tita. Doon sa bayan nila kung saan na-assign si Tita ay pangkaraniwang reklamo na raw yung mga lalaking nang gugulpe ng asawa. Nakakaawa raw yung mga babae, pero ang mga ito mismo ay hinahayaan na magpaulit-ulit lang ang pang-aabuso. Kapag daw kasi napagbuhatan ng kamay ng mister, ay magpapabarangay o kaya ay magpapapulis ang mga yon. Tapos kinabukasan ay babawiin ang reklamo at palalayain yung asawa dahil nakakaawa raw ang kanilang mga anak kapag nakulong ang mga tatay. Yung pinaka hindi malilimutang kaso ni Tita ay yung kina Marshall at Isang. Mag-asawang lagi ring nag-aaway at nagaharap sa barangay. Ang kaibahan lang ay ibang kaso ng pang-aabuso. Palaban si Isang at talagang nakikipagbuntalan kay Marshall. Madalas nga raw ay si Marshall pa ang bangas-bangas ang muka dahil sa mga kalmot ni Isang. Hanggang sa isang araw ay dumulog sa pulisya si Marshall para i-report na nilayasan ito ni Isang at dinala pa raw yung ipon nilang pera. Di umano ay may hinala si Marshall na sumama si Isang sa kabit nito. Nakapit bahay lang din nila na si Johnny. Nawawala rin kasi si Johnny, ayon naman sa asawa nito. Sa sumbong daw nitong si Marshall ay nag-away sila ni Isang noong gabi bago ito nawala. Dahil sa regular na ngang suki ng barangay o police station yung mag-asawa, ay naniwala ang mga pulis na maaaring ang nilayasan ni Isang si Marshall. Kaya lang ay may ilang pagbabago at kakaibang kilos daw ito na hindi na lang pinansin ng mga kasamahan ni Tita, pero lihim na palang pinaghihinalaan ng hindi maganda ng mga pulis. Ilang araw pagkatapos ng report ni Marshall ay nakikita raw ito ng mga kapitbahay na nagpapausok ng bahay, nag-iinsenso at kamangyan na sinasabuyan pa ng asin, kaya naglalagitika ng baga. Tinanong daw ng ilang kapitbahay si Marshall kung para saan yung pagpapausok nito. Ang sabi raw nito ay payo yon ng manggagamot para bumalik si Isang. Maraming nagtaka dahil ang alam ng mga tao ay pagtataboy ng mga espiritu ang purpose ng pagpapausok ng insenso at kamangyan. Hanggang isang araw ay nakarinig ng mga iyak ang mga kapitbahay ni Marshall. Parang boses daw ni Isang na humihingi ng tulong, kaya naalarma yung ilang kalapit nilang bahay at kinatok ang bahay nila Marshall. Sumagot daw si Marshall at lalo namang lumakas yung pag-iyak ni Isang. Doon na nagkagulo dahil humihingi talaga ng saklolo si Isang. Si Marshall naman ay maririnig na parang may kung anong inuusog o binubuhat na gamit sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto ay nawala yung mga iyak ni Isang. Pawis na pawis naman si Marshall at sa sahig ay may mga natapon na asin. Hinanap ng mga kapitbahay si Isang dahil narinig nga ng mga ito ang iyak ng babae. Pero nahalughog na yung buong bahay ay hindi nila ito mahanap, kaya tumawag na ng pulis ang mga ito. Isa nga si Tita Roma sa Rumisponde at nakarinig ng iyak ni Isang, kaya inakala niya na kinulong nga ito ni Marshall gaya ng akala ng mga kapitbahay. Sabi ni Tita ay yung asin sa sahig ang unang napansin ng mga kasamahan niya pagdating pa lang sa bahay. Kinutuban na nga raw ng masama yung mga ito, kaya tinapaktapakan yung sahig na natatakpan ng linoleum. doon nila nalaman na sa bandang gilid ng pader ay kahoy ang sahig. Nagtangka raw tumakbo si Marshall pero na-corner ito agad. Pagbuklat sa linoleum ay umalingasaw ang amoy ng nabubulok mula sa ilalim ng plywood. Doon na kinilabutan si tita. Pagbuklat doon ay tumambad sa kanila ang maliit na hukay na naglalaman ng bangkay ni Naisang at Johnny na natatabunan ng napakaraming asin. Ginawang preservatives ni Marshall ang asin para hindi gaano mangamoy ang mga bangkay. Ayon mismo kay Marshall, nang umamin na ito ay pinatay nito sa sakal si Johnny nang matagpuan sa kwarto nila ni Isang na natutulog ng hubot-hubad. Samantalang yung katabi nitong si Isang ay binalian ni Marshall ng leeg. Gulat na gulat yung mga kapitbahay dahil naririnig daw talaga ng mga ito ang mga iyak ni Isang. Doon na rin nga umamin si Marshall na kaya siya nagpapauso kay dahil nagpaparamdam nga ang kaluluwa ni Isang. Ang galing nga raw dahil halos 2 linggo nang patay sina Isang at Johnny. Pero dahil sa santambak na asin sa katawan ng mga ito ay hindi agad-agad nangamoy. Pero dahil din sa asin ay nahuli si Marshall sa krimen nito. Kinikilabutan pa rin si Tita Roma kapag kinukwento ang pangyayaring yun ngayon. Palibhasa nga ay isa rin siya sa nakarinig sa mga iyak ni Isang. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Lisa Lantikse Catalando Erio. Sana tama ko nabigkas. Dapat nung isang araw pa to pero wala kasi tayong upload. Sayang hindi umabot sa birthday ni Ma'am. Pero yan si Ma'am, masipag mag-share ng post natin sa Facebook. Kaya lagi ko talagang binabalikan yung account niya tapos hina-heart ko kapag sineshare niya yung post ko. Sobrang thank you po sa inyo, Ma'am Lisa. Happy birthday po sa inyo. Pasensya, medyo na late. Anyways, yan lang pong episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.